بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 6766. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. تین ایسی خصلتیں ہیں جس شخص کے اندر پیدا ہو جائیں اس کا دل خائن نہیں ہوتا, اس کے دل میں خیانت نہیں پیدا ہوگی. کون سے تین خصلتیں؟ اخلاص العمل للہ, ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لینا. والنصح لأئمة المسلمين, اور وقت کے حکمران اور بادشاہ کے لیے خیر خواہی کرنا, اسے نصیحت کرنا. ولزوم جماعتهم, اور تیسرا کام جماعت کو لازم پکڑنا. فإن دعوتهم تحوط من وراءهم, ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتحاد اور اتفاق کی برکت عطا کی ہے, جن لوگوں کو اللہ نے صحیح منہج دیا ہے, وہ کہتے ہیں افتراق, اختلاف یہ بہت بڑی مصیبت ہے. ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ امت کا اختلاف رحمت ہے, اختلاف امت یہ رحمت, لیکن اسلام نے ہمیشہ اتفاق کی بات کی ہے, اختلاف کی بات نہیں کی. اختلافات کو تو مٹانے کی بات کی ہے, ذاتی اختلافات میں اپنے آپ کو اس درجے پہ لاؤ کہ میں نے سلنڈر ہی کرنا ہے, یہی تو ایک عظمت ہے.